Szóval az apostolok cselekedeteinek a könyvét tanulmányozzuk. 13. fejezetben vagyunk, és ma a 13. verstől fogjuk megnézni. Az előző órán láttuk, ahogy a lélek elhívta Barnabást és Pált a szolgálatra. Arról beszéltünk, talán nem a múlt, hanem az előző órákon, hogy milyen érdekes volt, hogy ez az antiókiai gyülekezet a két legjobb emberét adta oda a szolgálatra, Pált és Barnabást, és beszéltünk arról, hogy adjuk Istennek a legjobbunkat. És aztán beszéltünk arról is, hogy Isten lelke volt az, aki elhívta őket erre a szolgálatra, hogy ez ki van hangsúlyozva nagyon ebben a részben, hogy a lélek volt az, aki kiküldte őket, és eljutottak Ciprus szigetére, és beszéltünk arról, hogy az első útjuk volt, az első szolgálati helyük volt itt Ciprus szigete, és láttuk az ő nehézségüket abban, hogy így ellenállásba ütköztek a szolgálatukba, és arról beszéltünk, hogy mindig lesz az életünkben, mindig lesznek ilyen ellenállások. Mindig lesz egy ilyen szembenállás velünk kapcsolatban. A világtól, a sátántól, a saját testünktől, az emberektől meg fogjuk kapni ezeket az ellenállásokat, ezeket a szembenállásokat. És beszéltünk a legvégén arról, hogy mennyire fontos, hogy mi mit kezdünk ezekkel a nehézségekkel, vagy ezekkel a szembenállásokkal, amikor kimegyünk erre a mezőre, harcmezőre, és ott találjuk magunkat szembe, hogy hát azt nem tudjuk olyan könnyen elfoglalni. És beszéltünk arról, hogy hát nézzünk arra, aki ott van mögöttünk, aki kiküldött minket erre a csatára, hogy tudnunk kell, hogy ki van mögöttünk. És ebben, ezzel az információval, vagy ezzel a tudattal, akkor bátran ki fogunk menni, és nem fogunk visszalépni. És mondtam azt is, hogy csatát úgy nyerni soha nem lehet, hogyha visszavonulunk. Ugye úgy soha nem nyert senki egy csatát, hogyha állandóan visszavonult és visszalépett. Úgy fogunk győzni, úgy fogunk előre haladni, hogyha kilépünk, ha bátran megyünk előre. Tudom, akkor fogunk kilépni, ha ismerjük Istent, ha ismerjük az ő elhívását, ha ismerjük az ő akaratát. És látjuk, hogy Pálék így jártak. Mentek, indultak városról városra. És ugye Ciprus volt az első állomásaik. És most pedig a 13. versben látjuk, hogy egy másik városba, egy másik Antiókiába érkeznek, tehát ez nem az a Antiókia, ahonnan kiküldték őket. Több Antiókiai létezik, és esetleg majd a térképen meg is lehet nézni. De ez egy másik Antiókia, és látjuk, hogy itt nagyon fontos események történnek majd. Olvassuk akkor el a 13. verset egyet először. Aztán Pál és a kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Mi azok a fontos dolgok? Az egyik. Amikor elhívja Isten őket, akkor azt látjuk, hogy Barnabás és Pál, vagy akkor még Saul. De itt megváltozik valami, és szeretem, hogy Isten az igében sokszor így ott hagy minket ilyen kétségekben, hogy hát mit történhetett. Nem tudjuk, de azt látjuk, hogy megváltozik a sorrend. Innentől kezdve nem Barnabás és Pál, hanem Pál és Barnabás. És azt is látjuk, hogy Pál és kísérői, ugye? Tehát nem Barnabás. Látjuk, hogy nem Barnabás a főnök. Nem Barnabás a szolgálatnak a vezetője, hanem Pál lesz ennek a szolgálatnak a vezetője. És érdekes, hogy nem tudjuk, mi történik. Sehol másik nem látjuk az igében. Pál nem beszél a leveleiben arról, hogy miért ő lett. Ez így alakult, valamiért ez történt. És az a másik dolog, amit látunk, amit meg fogunk nézni, az, hogy János Márk elhagyja őket, és visszatér a szolgálatból. Ugye ennek majd lesz még folytatása, érdekessége, hogy a későbbiekben. De beszéljünk egy picit arról, hogy mi is volt, hogy mi lehetett itt Pál és Barnabás között, vagy mi történhetett itt. Ismerjük, milyen Barnabás. Tehát amennyire ismerhetjük őt. Kegyelemmel teljes férfi, a vígasztalás fia. Ugye? Így bátorította az antiókaiakat. Maradjatok meg a kegyelemben. A vígasztalás fiának, ez volt a beceneve, hogy így hívták őt. Ő volt az, aki felkarolja Pált ott Jeruzsálemben, ugye mindenki fél tőle, mindenki, jaj, itt van az egyház üldöző Saul, jaj, biztos, hogy ez nem is igaz. És mindenki meg volt ijedve, és nem vált vele semmiféle közösséget. De aztán jön Barnabás, és oda megy hozzá, és végigvezeti a gyülekezeten, bemutatja az embereknek Sault, és szereti őt, és foglalkozik vele. És ő az, aki felkarolja az ő életét. Megismerjük őt, tudjuk milyen. Barnabás nem egy olyan ember volt, akit a titulus érdekelt, hogy na, én akarok lenni ennek a szolgálatnak a vezetője. Én akarok lenni itt az első ember, vagy én akarok lenni itt a főnök ezek között, az emberek között. Tudjuk, hogy az ő szíve az volt, hogy Krisztusnak nevezzen nevet, vagy szerezzen nevet. Az volt az ő szíve, hogy ő Jézusról, az örömhírről prédikáljon, és látjuk, hogy őnek is semmi ilyesmi szándéka nem volt, hogy ő magát esetleg első helyen emelje. De aztán ott van Pál is, aki szintén nem tudjuk ezt elképzelni, hogy ő most ő akarna itt valaki lenni. Pál szintén ugye egy szolga volt, aki mindeneknek mindenné lesz, azt mondja magáról. És ő megint nem az az ember, aki fel akarja magát emelni, és első akar lenni. Mindegyikükben azt látjuk, hogy egy ilyen igazi szolgák voltak. Pál azt mondja, hogy nekem még az életem sem drága, csak elvégezhessem a futásomat, ugye az apostolok cselekedetének a 20. részében. Az életem sem drága, csak elvégezhessem ezt a futást. Csak amire Isten elvi hívott, azt megtehessem. Neki nem ezek számítottak, nem a címek, nem a rangok számítottak. És az embereknek sokszor nekünk fontosak a rangok, a címek, a titulusok. De őnáluk ez nem volt fontos. És ők nem maguknak akartak egy hírnevet állítani, hanem Jézusnak akartak dicsőséget szeretni és hírnevet. És ez a szolgálat, ez egy nagyon fontos leszke. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit itt látunk Pállal és Barnabással. Hogy nagyon ilyen magától értetődő volt ez a szerepcsere. Hogy innentől kezdve Pál a főnök, hogy Pál lesz a vezető. Nem tudom, mi történhetett. Talán Barnabás felismerte azt, hogy igen, Pál az, aki egy jobb vezető, aki jobban átlátja a dolgokat, aki jó döntéseket tud hozni, aki jól átláti dolgokat, hogy mi merre menjünk, mit tegyünk most, hová menjünk. Barnabás egy nagy szolga volt, egy szeretetteljes ember, de talán mint vezető, mint egy apostol, talán nem volt meg benne ez, ami Pálban megvolt. És talán ezt meglátta, és megbeszélték, és felül azt mondták, hogy tudod, Pál, oké, innentől kezdve vezess minket te rád hallgatunk, te hozd meg a döntéseket. És teljesen át tudom ezt képzelni, hogy ők ezt így megbeszélték, és így hoztak egy ilyen döntést. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ez egy nagyon fontos leszke, hogy azt hiszem, hogy a kereszténységünkben, a szolgálatunkban, mert mindnyájan valamilyen szinten szolgálunk. Mindenki valamilyen formában részt vesz egy szolgálatban, valami szerepe van egy gyülekezetben, egy közösségben. Még hogyha ilyen pici is, mint a miénk, azt gondolom, hogy van mindenkinek valami kis szerepe. És ami nagyon fontos, hogy azt mondjuk magunkról, hogy szolgálunk, hogy szolgák vagyunk. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, amit mond ez a szó, hogy szolga, hogy szolgák vagyunk. Hogy nem nekünk, nem mi várjuk, hogy nekünk szolgáljanak, hanem hogy mi szolgáljunk másokat. És azt gondolom, hogy sokszor ezt elfelejthetjük. sokszor ez kimarad, és azt várjuk, hogy na jó, de most már nekünk. Nem, a szolga leteszi az életét. Jézus erről beszélt. Azt mondta a tanítványoknak, és ők sem értették ezt, hogy nem, hadd legyünk ugye ott a jobb meg a bal kezed felől, hadd legyünk mi ott a legnagyobbak. És ugye, János és Jakab ugye oda küldi az édesanyját, hogy hát majd talán rád hallgat, hogy majd te elintézed nekünk. Én az anyukámat, amikor gyerek voltam, vagy ilyen fiatal, mindig őt küldöm az orvoshoz, hogy szerezzen igazolást az orvosnál. Majd az anyu, mert ő ismeri az okit, és majd ő szerez nekünk, majd ő megbeszéli vele. És tehát ugye, mint gyermek, ugye tudom ezt, hogy hát, vagy mint apa is tudom, hogy apa, majd beszéld meg vele, vagy kérd el. És ők is így vannak, hát majd az anyukánk majd lebeszéli. De Jézus aztán kinyitja a szemüket, és azt mondja, hogy aki közvetek az első akar lenni, mindenkinek a szolgája legyen. Ez a Márk 10:44-ben van, és azt szerintem mindegyik evangéliumon beszél erről. Hogy aki szolga, aki mindenki, aki első akar lenni, aki nagy akar lenni, az legyen a szolga. Az legyen mindenkinek a szolgája. És ezt látjuk itt Pállal és Barnabással. Nem ez számított, hanem az, hogy letegyék az életüket, és szolgálják egymást, szolgálják az embereket. És olyan érdekes, hogy ez Pál és Barnabás között ez teljesen úgy látszik, hogy ilyen zökkenőmentes volt. Leültek, ittak egy kávét, vagy egy teát, illetve egy jót kajáztak, és akkor, na, oké, mit gondolsz? Jó, tehát csináljuk ezt. De azt látjuk, hogy ott van Márk, akiről azt olvassuk, hogy elvált tőlük, és visszamegy Jeruzsálembe. És erről sem tudunk, hogy ez most miért történik. De tudjuk később, hogy Pál nem akarta aztán majd legközelebb magával vinni János Márkot, mert azt mondta, hogy egyszer elhagyott a szolgálatba, és én ezt az embert nem akarom. Aki valamilyen szinten itt csárba hagyott minket a harcmezőn, a csatába, én ebben az emberben most nem bízok, és nem akarom, hogy velünk jöjjön. Tudjuk azt, hogy Márk és Barnabás rokonok voltak. Barnabás a nagybátyja volt Márknak. És talán ez is közrejátszott, hogy ő nem akarta ezt. Én el tudom ezt képzelni. Csak képzeld el, hogy ott vagy te ebben a helyzetben. A nagybácsikában mész a szolgálatban, a misszióba. Hát milyen jó dolog. És akkor hát persze, hogy ez egy más kapcsolat és egy más viszony. Egy különlegesebb. És akkor hirtelen jön egy idegen, és ő lesz a főnök, ő lesz a vezető ennek az egésznek. Ó, hát én ebben nem értek egyet. Hú, hát Pál, a farizeus. Hú, hát de ő nem az az ember, ő nincs úgy egy kegyelemmel telve. Ő nem fogja úgy szeretni az embereket. El tudom képzelni, hogy ezeket így mondják, hogy ott te vagy Barnabás, az, aki úgy szereted az embereket, meg úgy bátorítod őket. Hú, te kell lesz ide, te kell ebbe a szolgálatba. És azt gondolom, hogy Márk egy fiatal ember, és talán egy ilyen, ezzel a fiatalos lendülettel, vagy ezzel a hével, vagy ezzel a, tudjátok, ezzel a fú, hirtelen felcsattanok, és én jobban tudok mindent, és én ezzel nem értek egyet, és akkor én itt hagyom az egész társaságot. És el tudom ezt képzelni, hogy Márkban ez volt, hogy igen, ez lesz, Pál lesz, nem Barnabás, nem az én nagybácsim, akkor sziasztok. Becsapja maga mögött az ajtót, felül az első tevére, és irány Jeruzsálem. És vége. És talán nem tudjátok, de én azért is tudom ebbe beleképzelni magamat, mert én voltam egy ideig az Esztergomi gyülekezetnek a pásztora, és nagyon hasonló dolog történt, mert egy idő után oda jutottam, hogy nem megy nekem ez a vezetés, hogy nem megy nekem ez, hogy én vezessem ezt a gyülekezetet, ez a pásztorolás. És egy idő úgy, hosszú idő után, de oda jutottunk a pásztorommal, pásztorunkkal, hogy átadjam a vezetést, és visszalépjek a második helyre, és átadjam a vezetést egy másik embernek a gyülekezetből, akivel együtt szolgáltunk. Néhányan ismeritek a Tatabányi gyűlnek, most ő a pásztora, a Jani, Németh János, És oda jutottam, hogy ezt a döntést meg kellett hoznom. És tudod, amikor mi ezt leültünk megbeszélni, akkor mi kezdtem, teljesen ilyen szeretetben, barátian meg tudtuk beszélni, és mind a ketten nagyon tudtuk egymást támogatni és elfogadni ezt. De mihelyest én ezt elmondtam az embereknek, a családtagjaimnak, az embereknek a gyülekezetben, rögtön jöttek ilyen hangok, hogy jaj, nem! Ne add át! Ne legyél az! Ne neki add át! Ne történjen ez meg! Voltak, akik sírtak, jaj, mi lesz most? És ez olyan érdekes, hogy ez hogy sokszor emberek ezt sokkal nehezebben tudják elfogadni. Mert ragaszkodnak valakihez, ragaszkodnak valakiben valamihez, és valamiért. És van egy talán egy rossz motivációk, vagy egy rossz elképzelésük emberekről. És majd meg fogjuk látni itt ebben a versben, most ebben a részben, ha eljutunk odáig, bár nem biztos, akkor majd jövő héten, hogy Pál is, ahogy beszél ezekről, majd hogy beszél az embereknek itt Jézusról, ebben a városban, akkor eljut odáig, hogy nem keresztelő János, ugye a messiás. Ezt fölhozza, hogy keresztelő János is ezt mondja magára, hogy nem én vagyok a messiás. És talán emberek sokszor így néznek vezetőkre, vagy pásztorokra, vagy valakikre akár az életükbe, akik nagyon fontosak az életükben. Ez lehet akár egy családtag, lehet valamiféle emberi kapcsolat, vagy barátság, de valami túl sokat várnak tőle. Valamiféle messiás az életükben. És persze tudják, hogy nem ő az, aki meghalt a bűneikért. De mégis egy ilyen fontos szereppé válik, egy szereplővé válik az életükben. Egy olyanná, akitől azt várják, hogy majd ő megmenti az ő életüket, vagy kimenti őket ebből a helyzetből. És talán Barnabásnak is egy kicsit több volt, és Márknak több volt Barnabás, mint csak a nagybátyja, vagy egy szolgáló, egy vezetője, hanem többet várt ő ettől. És aztán azt látjuk, hogy Márk ott hagyja őket. És beszéltünk egy néhány órával ezelőtt arról is, hogy nyitottak legyünk arra, és ez nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy legyünk nyitottak arra, amit Isten akar. Hogy itt van a szívünk, én hiszem, hogy itt mindjártunknak az a vágyunk, hogy Istent kövessük. Hogy legyen meg az ő akarata a mi életünkben. Iskolába, gyülekezetbe, bármi szolgálatokba. És ez a szívünk, hogy Isten akarata történjen meg. És imádkozunk valamiért, amit mi szeretnénk. És ez így van rendjén. De mi van akkor, és ezt múltkor is elmondtam, de mi van akkor, ha Isten mást készített, ha más tervezett, ha másképp akar munkálkodni az életünkben. Amikor ugye most szervezzük a költözködésünket, és iskola, lakás, stb. Keresünk, és néhány héttel ezelőtt még nem volt a lányainknak iskola. És mondtam egyik nap a feleségemnek, Krisztinek, hogy készültem még a bibliaórára, ki mosogatott, és között nem tudom, és így kiszóltam a konyhába, hogy gyere ide, van mit akarok mondani. Hát éppen úgy, ahogy készültem, Isten úgy szólt, hogy szólt a szívemhez, hogy fú, ez most neked adom, ezt most neked mondom. És ezt el akartam neki mondani, és az volt csak, hogy mi van, mi azt akartuk, hogy ebbe az iskolába menjenek a lányok, ebbe a Nádorvárosiba, az a Kálvárdékra, de nagyon tetszett, mert van zeneoktatás, és ők zenélnek, és tehát így tetszett az egész hely, meg stb. És a középső lányunk hegedül, még csak cintog, még kicsit idegesítő, de azért ügyes kell, a másik pedig fújjázik, Kata meg zene újban jár, igen. És na tetszett az a hely, de mondtam a Krisztinek, hogy mi van, ha Isten mást akar. Hogy igen, az a szívünk, hogy jöjjünk, tehetünk itt egy gyülekezetet, hogy indítsunk egy szolgálatot, de mi van, hogyha Isten nem ebbe a környékre akar minket hozni, nem ebbe az iskolába, hanem másra. Hogy mit teszek én ekkor, mi az én szívem ebben? Hogy jaj, akkor mint Márk, akkor ezt nekem nem teszik, és becsapom az ajtót, és fel az első tevére, ezt a poén, és akkor odébb állok. Vagy pedig azt mondom, hogy jó, Uram, mi az, amit Te akarsz? Mi a Te akaratod? Hogy lehet, hogy máshogyan, máshol, másfelé, másik helyen, vagy másképpen akarsz használni? Hogy legyen bennünk egy ilyen nyitottság, legyen bennünk egy ilyen vágy ugyanúgy, és egy ilyen bátorság abban, hogyha Isten mást akar, akkor tegyük meg azt. Hogy legyen hitünk abban, hogyha Isten másfelé nyit ajtót, akkor menjünk be azon az ajtón. És ne váljunk olyannál, mint Márk. Ne váljunk ilyen Márkokká, akik nem Barnabás, hanem Pál, ezt nekem nem tetszik. Ugyanúgy mehetett volna tovább a szolgálat, és ugyanúgy gyümölcsöző lett volna. De Márk becsapta az ajtót, és elment. És nagyon tetszik, hogy legyünk ilyen nyitottakká, várjuk meg azt, hogy Isten mit akar. És várd meg, hogy Isten mit akar. Mert lehet, hogy éppen tényleg másképp fog munkálkodni az életedben, mint ahogy te elképzeltél. És azért, mert nem fér bele abba, attól még az lehet az Úrtól, és lehet, hogy éppen az van az Úrtól, és abban akar használni. Szóval ne váljunk ilyen Márkokká. Ez nagyon fontos üzenet. Menjünk tovább, és akkor olvassuk a 14-es és a 15-ös verset. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a Pizidiai Antiókiába, itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga előjárói oda küldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik, atyám fiai férfiak, ha van valami buzdító szavatok, a néphez szóljatok. Pálnak ez válik valahogy a névjegyévé, vagy a szokásává. Ahogy olvasod az apostolok cselekedeteit, akkor azt látod, hogy ő minden egyes alkalommal, amikor bemegy egy városba, megkeresi a zsinagógát, ha volt zsinagóga, hogyha volt 15, ha jól emlékszem, és aztán de 10 vagy 15 zsidó ember abban a városban, akkor ott épült egy zsinagóga. És hogyha ott volt egy zsinagóga, ő bement, és megpróbált valahogy a zsidó emberek felé szolgálni. Látunk egy ilyen jó módszert abban, ahogy Pál szolgál. Hogy bemegy ebbe a zsinagógába, és megteszi az első lépést az emberek felé. És bemegy, és vár, hogy Isten mit fog tenni. És ez tetszik. És nagyon tetszett az, hogy múlt héten kimentek a Mették a városba, hogy megint evangélizálnak, és megszültek majd valahogy az embereket. És azt mondta a Met, hogy hát tudod, ki fogunk menni, gitározunk, és én nem fogok most oda menni senkihez, hogy látjuk, hogy Isten mit fog hozni. Vagy mit fog tenni. És mondta, hogy elmentek, kijöttek ide a virágpiacra, és aztán elkezdtek tudni beszélgetni az emberekkel. Hogy Isten ajtót nyitott. De annyira jó ez a hozzáállás, ez a hajlandóság, ez a várakozás, hogy igen, én lépek, és várom, hogy Isten mit fog ebben lépni, mit fog most tenni. Mert hogyha mi lépünk, akkor biztosak lehetünk, hogy Isten lépni fog, hogy Isten válaszolni fog. Hogyha ez a szívünk, mint ahogy Pálétnak, hogy megyek, hogy megosztom az evangéliumot, bemegyek abba a zsinagógába, akkor látjuk, hogy Isten ajtót fog nyitni. És én biztos vagyok benne, hogyha így megyünk, akár csak egy evangelizációba, vagy egy szolgálatba, hogyha például így jövünk a gyülekezetbe, ha így megyek egy szolgálatba, egy gyerektávol, vagy bárhová, akkor, hogy Uram, én jövök, hogy képviseljelek, vagy hogy vigyem a jó híredet, hogy az evangéliumot, a kegyelemnek az üzenetét. És hogyha így megyünk, akkor biztos vagyok benne, hogy Isten használni is fog. És tudom, hogy mentek, Balázs is megy, Hajnék is mennek, Laci is megy, táborba, mi is megyünk, igen, nem megyünk. De lesznek szolgálatok, lesznek evangélizációk. És ha így megyünk, biztos, hogy lesz ennek következménye, lesz ennek gyümölcse, hogy Isten ajtót fog nyitni. Hát legyen bennünk ez a hajlandóság. És látod, megint vissza egy picit Márkhoz. Hogyha van bennünk ez a hajlandóság, ha lépünk, hogy meg fogjuk látni Istennek a munkáját. Viszont ha bezárunk, azt mondjuk, hogy ez nekem nem tetszik, akkor kimaradunk. Akkor Isten persze, hogy nem tud ajtót nyitni, és elszalasztjuk azt a lehetőséget. Olvassuk most el a 16-tól a 25. versig. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Férfiak, izraeliták, akik az Isten félitek, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és naggyá tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptomban, Egyiptom földjén. És hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában. És miután eltörölt 7 népet Kánoán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, az Isten pedig Sault, a kisfiát, Benjamin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta, megtaláltam a Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten az ígéret szerint Izraelnek üdvözítő Jézust. Miután János előre, még az ő eljövetel előtt hirdette Izrael egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János bevégezte pályafutását, így szólt, én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem ímé utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoltani. Itt van az igeversi, amiről már kicsit beszéltünk. Ez Pálnak az első prédikációja, és újból érdemes ezt tanulmányozni, érdemes ezt figyelni, olvasgatni és gondolkozni róla. És egy nagyon jó módszert látunk abban, ahogy ő közelít az emberekhez. És érdemes akár kiválogatni az ő prédikációit, és tanulmányozni, és megfigyelni, hogy ő hogyan közelíti embereket. Itt zsidó emberekhez szól, ugye a zsinagógában van. És megpróbálja ezt a hidat felépíteni zsidó emberek felé. És hogyan? Ugye elkezd beszélni a történelmükről. Egészen visszamegy addig, amíg Isten kiválasztja őket, elválasztja őket. És végig láthatod, hogy beszél nekik a Mózes könyveiről, Józsué könyvéről, a bírákról, egészen Sámuelig, Sámuel könyvéig, aztán a király, és aztán egészen ugye Dávid királyig. És eljut egészen keresztelő Jánosig, akiről ugye maguk a zsidók is azt mondták, hogy proféta. Tehát látjuk, hogy hogyan közelíti őket meg. Felhasználja az írásokat, az igét, a történelmüket. És ezen keresztül hozza őket, a prófétákat, és stb. És ez nagyon fontos volt egy zsidó embernek, hogy látta az ember, hogy ismeri az igét, hogy tudja, hogy mi történt abban az időben. És látjuk azt is, hogy ahogy megközelíti őket, istenfélő embereknek hívja őket. Hogy van benne egy ilyen tisztelet, van benne Pálban egy ilyen nagyon jó szívűség, vagy egy ilyen emberségesség, hogy nincs benne semmiféle ilyen lenézés, vagy egy ilyen kötekedő stílus, hanem zsidó emberek, istenfélő emberek, így szólítja meg őket. Ti, akik féljétek az Isten, mert Pál tudta, hogy ezek az emberek tényleg félik, és hogy tényleg keresik az Urat. És látjuk, hogy nem volt benne egy ilyen magasabb rendűség. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy újból látjuk benne ezt a szolgai szívet, ezt a leereszkedést, hogy igen, én jövök és szolgálom őket, és megkeresi ezt a módot, ahogy ő eljuthat hozzájuk. Majd látjuk később a pogányok felé, hogy hogyan szolgál. Hogy keresi azt a kapcsolódási pontot, amivel eléri őket. Ott van... most nem tudom melyik város, mert lehet, hogy a következő lesz Ikóniumban, de nem biztos, hogy én arról az Istenről akarok beszélni, akinek ti szobrot állítottatok az ismeretlen Istenről, akinek oltárt építettetek, de itt lesz az apostolok cselekedeteiben. És ugye tudom, és ott is egy ilyen tisztelettel beszél ezekkel az emberekről, hogy tudom, hogy ti keresitek az igazságot, hogy keresik az Istent, és nincs benne ez a magasabb rendűség. Hogy én tudom, hogy mi az igazság, én tudom, hogy te egy bűnös ember vagy. ő Pálban semmi ilyesmi nem volt. Tehát Pál nagyon röviden, nagyon egyértelműen, nagyon egyszerűen, áttekinthetően eljut egészen Keresztelő Jánosig. És ott úgy fejezi be, hogy Keresztelő János azt mondja magáról, hogy én nem az vagyok, nem az vagyok, aki majd megment, én nem vagyok a messiás, én nem vagyok annak, őneki még a saruját sem megoldani, nem vagyok rám méltó. Mert nem én vagyok az a vád szabadító, az a vád messiás. És ugye ez, amiről beszéltem Márkkal kapcsolatban, hogy most már egy picit kibeszéljük Márkot, bocs Márk. De de talán Márknak is több volt Barnabás, mint amire, ami kellett volna. És ez egy jó lecke volt számára. És nagyon fontos, hogy nekünk az életünkben az emberek, hogy milyen szerepet töltenek be. Hogy fontosak az emberi kapcsolataink, fontosak a vezetőink, akik a pásztoraink, akár a szüleink, barátaink, főnökeink, tanáraink, hogy nem tudom, ilyenféle emberi kapcsolatok, hogy ezek nagyon fontosak és nagyon lényegesek az életünkben. És de eljöttünk egy olyan helyre, egy olyan pontra, amikor egy-egy ember ságosan komolyá válik az életünkben. Több lesz, mint amire Isten esetleg használni szeretné, vagy amire Isten szánta. És egyfajta egy ilyen messiás, egy ilyen szabadítóvá válhat nekünk egy ember. És azt gondoljuk, hogy ha, ja Istenem, hogyha ő eltűnik az életünkből, akkor mi lesz velünk? Ahogy rám is néztek így emberek, hogy jaj, ha nem te leszel a pásztor, ha ő lesz, fú, mi lesz? És én nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ezt ő elvégezte például ott Esztergomban. És nagyon hálás vagyok azért, hogy amióta én megtértem abban a gyülekezetben, tudom is, hogy 17 éve körülbelül, hogy talán az ötödik pásztora a gyülekezetnek, aki most a pásztora, és azt gondolom, hogy nem az utolsó, és teljesen normálisan a gyülekezet ezt átvészelte, és nem is azt mondom, hogy átvészelte, hanem ez így működött. És azok, akik elmentek, azoknak az az ember, az a pásztor, az több volt, mint egy pásztor. És ez nem volt egészséges. Nem voltak sokan, csak néhányan tényleg, de azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy például egy gyülekezet ne egy pásztoron múljon, ne egy pásztorra épüljön, hanem Jézusra. Hogy Jézus legyen az alap, az a sarokkő, amire felépül egy gyülekezet. Nem egy személy, nem egy ember. És amikor mi elkezdtük Janival a tatabányai szolgálatot, a tatabányai gyülekezetet, mi így is indultunk, hogy mindig más tanított. Hogy mindig más egy szerdánként, hogy az emberek, akkor még nem tudtuk, hogy ki fog oda menni, ki lesz itt a pásztor, hogy az emberek ne egy valakitől függjenek, vagy ne azt gondolják, hogy jaj, ki jön ma, Jani, akkor nem jövök, csak akkor majd, hogyha a Laci jön. Hogy egyszerűen tudják ezt, felismerjék, hogy nem emberekről szól, hogy nem emberek miatt jövünk, hanem Jézus miatt kell jönnünk egy közösségbe, egy gyülekezetbe. És így lesz, így válik egészségessé. És mi nagyon másik fontos, hogy mi magunk ne váljunk messiásokká. Hogy ha ezt észrevesszük akár egy embernek az életében, ugye mi, tehát azért bennünk van ez a hajlam, ez a vágy, hogy így szeretünk fontosnak lenni, hogy szeretünk úgy feltűnni, hogy ilyen pótolhatatlan, és hú, hát ha ő nincs, akkor vége a világnak. És olyan jó ezt meglátni Esztergomba is, hogy jó, elmegyünk, és pótolható vagyok. Vagy igazából működik nélkülem is a gyülekezet, és mindent meg tudnak helyettem tenni, és el tudnak végezni azok az emberek. De tehát ugye ott van bennünk ez a hajlam, hogy hát de jó, hú, már megint nem működött nélkülem a gyülekezet vasárnap délelőtt, mert nem voltam ott. Ugye. És jaj, iskor fölhívnak, hogy jaj, hol van az? De ez egy nem jó, ez egy rossz dolog. És hogyha ezt észreveszed az életedben, akkor ezt munkáld ki, akkor ezt tisztáld le, hogy ne váljunk ilyenekké. Hogy ne váljanak emberek a messiásunká, és mi magunk se váljunk egy ilyen hamis messiássá. mert az emberek csalódni fognak bennünk. És nagyon fognak csalódni. És én nagyon szomorúan hallom azt, hogy amikor az emberek azt mondják, hogy jaj, én csalódtam Istenben, mert az az ember. Jaj, úgy sajnálom, hát nem az az ember a messiásod, nem az az ember az Istened, nem ő ment meg téged. Hogy olyan sok ember mondja azt, hogy ó, én a papok miatt nem járok a templomba, vagy Istennel, mert ilyenek azok a keresztények. Vagy ebben és ebben az emberben csalódtam. Hogy igen, mert lehet, hogy talán őtől leváltál valami sokkal többet, valami sokkal nagyobbat. De nekünk Jézusnak kell lenni a messiásunknak. És fontos, hogy az emberek, hogy ne engedjük, hogy az emberek betöltsék ezt a helyet, ezt a szerepet. Menjünk tovább, és olvassuk a 26-tól a 28-dik versig. Atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és hozzátok csatlakozott Istenfélők. Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvastak, betöltötték azáltal, hogy elítéltessék őt. Tehát látjuk, hogy hozzatni nekik ezt a prédikációt, és elmondja nekik, hogy az emberek nem ismerték fel Jézus, nem ismerték fel, hogy ő a messiás. És nem ismerték fel az igéből, a proféciából, hogy aki eljött, őrá vártak. Aki eljött, azt rendelte Isten szabadítóul nekik. De mindezt, ahogy ők ezt nem ismerték fel, ahogy a zsidó nép elutasította a messiást, ezt Isten felhasználta. Ő ezt tudta, hogy ez meg fog történni. Isten látta ezt, és ez volt a tervében. És ugye ez egy ilyen bonyolult dolog, de hogy hát mi lett volna, ha, és mi lett. Ugye ezt nem tudjuk megmagyarázni, ez nehéz megértenünk, hogy Isten hogy lehet, hogy dönthetett így, és akkor hogy lehet szabad akarat, meg akkor nem is ők döntöttek így. De tudjuk, hogy van döntésünk, van szabad akaratunk, az ige világosan beszél erről. És látjuk, hogy dönthetünk Isten mellett, vagy ellene. És látjuk az igében is, hogy voltak emberek, zsidó vezetők, farizeusok, akik döntöttek Jézus mellett, és Jézus ellen. Tehát ott volt a döntésük, de Isten tudta, hogy el fogják utasítani őt. És ezt Isten felhasználta az ő tervében. Én nagyon bölcsen, nagyon, nagyon különlegesen ezt ő így kitalálta, hogy igen, ez így bele fog illeni az én tervembe. Ebben látható majd a proféciák beigazolódnak, beteljesednek. Én nagyon érdekes ez az egész. Menjünk tovább, és olvassuk a 29-től egészen a 37-es versig. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel Galileából Jeruzsálemben, és akik most az ő tanulja a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy az ígéret, amelyet az atyánknak tett Isten beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nem tettelek. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg. Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól, nem engedem, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt és eltemették atyai mellé. Tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem lát elmúlást. Pál itt elkezd beszélni nekik arról, ami történt Jézussal, a messiással. Elutasították, megfeszítették, eltemették, de azt is elmondja nekik, hogy harmadnak, hogy ugye feltámad. És ez egy nagyon fontos, és nagyon sokat beszél erről itt Pál, mert ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, egy nagyon fontos sarokköv a mi hitünknek, és a mi teológiának. Beszél arról, hogy Jézus megjelent, feltámadt az embereknek, és arról is beszél, hogy, hogy az írások is erről tesznek bizonyságot. Ugye erről szóltak a próféták, hogy ő eljön, hogy meghal és fel fog támadni. Ugye Dávidnak is tett egy ilyen ígéretet, de tudjuk, hogy ez nem Dávidra magára a királyra vonatkozott, hiszen azt mondja Pál a zsoltárokat idézve, hogy Dávid élt, szolgált, de meghalt, de nem támad fel, hanem ő elmúlást látott. Tehát akkor ez nem Dávidra vonatkozott, hanem majd arra, aki utána jön, arra, aki őtőle származik, ugye a messiásra. Tehát ez egy nagyon réges, nagyon lényeges, nagyon fontos dolog. És ugye ezzel bizonyítja be azt, hogy ez nem Dávidra vonatkozik, hanem arra, majd aki fel fog támadni a halálból. Arra, akire majd nem vonatkozik az, hogy elmúlást lát. És ez ugye Jézus, mert ő az, aki feltámadt, ő az, aki harmadnapon feltámadt. És ez egy nagyon lényeges dolog, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a feltámadást hirdessük és megértsük. Mert Pál beszél arról a korintusi levélben, hogy ha nincs feltámadás, ugye akkor a bűneinkben vagyunk. Ha nincs feltámadás, akkor nincsen bűnöknek bocsánata. Ha nincs feltámadás, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hiszen a feltámadás igazolja azt, hogy Jézusnak az áldozata az helyes volt, az igaz volt. Hogy Jézus tökéletes volt. Hiszen hogyha ha ő nem támad fel, akkor honnan tudjuk, hogy ő tökéletes volt? Honnan tudjuk, hogy ő igaz volt? Honnan tudjuk, hogy ő megfelelő volt? Ugye muszáj volt, hogy ő feltámadjon. Így igazolta az ő istenségét, az ő hatalmát, az ő szentségét. Ha ez nincs meg, ha ez nem történik meg, akkor vége, akkor ő csak egy ember volt, aki meghalt, és vége. És azt mondja Pál is az 1 Korintus 15-ben, a 13-tól 19-ig, hogyha nincs halottak feltámadása, akkor vége. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis bizonyságtevőnek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust. Akit nem támasztott fel, nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támad fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még a bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát nagyon lényeges, nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Ugye, hogy ezt prédikáljuk, hogy ezt tudjuk, hogy ebben megalapozódjunk. Hogy ott a feltámadás, hogy Jézus feltámadta a harmadik napon. Olvassuk el befejezésül a 38. verset. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai férfiak, hogy ő általa hirdetik nektek a bűnök bocsánatát. Tehát, hogyha visszamész, és újból átolvasod és átgondolod ezeket a verseket, akkor látod benne Pálnak a teológiáját. Pál eddig így lefestette az egészet az embereknek. Ugye egészen attól a ponttól, hogy Isten kiválasztotta a zsidó népet, addig a pontig, amíg eljutunk egészen a feltámadásig. Lefesti, hogy ki Jézus, hogy mit tett, hogy hogyan jött. Elmondja, hogy bűntelen volt. Elmondja, hogy a proféták írtak róla. Elmondja, hogy megfeszítették, és elmondja, hogy feltámadt. És hogy az ígéret benne lett teljessé. És azt mondja itt a végén, hogy mi ő általa hirdetjük a bűnöknek a bocsánatát. És nagyon lényeges, fontos dolgot látunk meg. Meglátjuk itt Pálnak a teológiáját. És ez nagyon lényeges, fontos, hogy milyen a mi teológiánk. Hogy hogyan gondolkozunk mi Istenről. Mert hogyha nincs egy jó teológiánk, ha nincs egy helyes teológiánk, akkor elveszítjük az irányt, akkor könnyen elveszhetünk, akkor könnyen eltévedünk, és rossz felé fogunk menni. Azt mondták, hogy egy jó teológia olyan, mint egy jó térkép, hogy ez el fog vezetni a mi célunkhoz. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy ó, tudod, én szeretem Istent, és minden Isten, és mindenki Isten, és akkor tudjátok, ilyen nagy hangzatos szavakat mondnak, nagy bölcsnek tűnő dolgokat. Igen, tudod, mindenben ott van, és szeretem az Urat. Igen, Jézus is, meg minden Isten, meg Buddha is, és tudod, és jól hangzik ez az egész, hogy ne piszkáljuk egymást, és ne győzködjük egymást, hanem én itt vagyok kint a rábaparton, vagy az erdőben, a hegyen, a völgyben, és akkor én itt imádom az Urat, és szeretem Istent, és békességem van, és jó. És szerintem jól hangzik, de vajon mi a teológiánk? Mert mit hiszünk a megváltásról? Hogy hogyan jutunk el a megváltásig? Hogyan jutunk el az üdvösségig? Hogyan jut? Mi erről a teológiát? Hogy hogyan gondolkozol erről? És szóval én nem azt mondom, hogy váljunk egy ilyen kockafejű teológusokká, remélem senki nem teológus, itt meg nem megbántva őket, mert egyébként mindnyájan teológusok vagyunk, mindenkinek kutatnunk kell Isten igényét, és de nem akarok, hogy ilyen szabályokat állítsunk, hogy ez erről szól, és az csak ilyen, és csak az eleve elrendelés, vagy csak és csak ez, vagy Jézus a nagy nyomorúság előtt fog visszajönni, vagy utána fog visszajönni. Én nem erről beszélek. Viszont arról igen, hogy legyen egy jó teológián, legyen egy egészséges ismeretünk arról, hogy például hogyan üdvözülünk. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy hogyan megyünk a mennybe, hogyan van bűnbocsánatunk. Hogy ezt el tudod mondani? El tudod magyarázni egy embernek? Meg tudod magadat ebben így nyugtatni, hogy igen, nekem bűnbocsánatom van. Hogy én ezt így tudom. Hogy az igen mondja, itt és itt. Hogy ezt én megértettem, ezt magamévá tettem. Ez ott van bennem elrejtve, az én szívemben, az én fejemben. És én ezt tudom. Hogy van egy ilyen jó teológia. Hogy amikor esetleg azt mondják, hogy igen, és te bemegyeztettél már? Igen? És van már valamiféle rangod? Vagy csinálsz valamit? Vagy felsőváltoztál? Vagy bérmálkoztál? Vagy bármiféle másik gyülekezetből hirdeted az evangéliumot? Ordod minden nap a Bibliádat? Hogy jársz minden nap gyülekezetben? Vagy minden alkalommal, amikor van? Hogy amikor ilyennel állítanak, vagy megvannak a lélek ajándékai, hogy beszélsz nyelveken? Ugye minden gyülekezetnek megvan a maga kis vesszőparipája, hogy mit kell tenni. És amikor az emberek így álltanak meg az utcán, akkor hogy mész haza, hogy most akkor mennyire megyek? Vajon? Akkor ilyen elbizonytalanodott vagy? Hogy jaj, tényleg, lehet, hogy én még semmi meg sem tértem. Vagy pedig azt tudod mondani, hogy hé, én a király fia vagyok. Én az én nevem fel van írva az életkönyvébe. Azért, mert ezt is ezt mondja az ige, hogy hit által üdvözlünk, hogy én hiszek Krisztus keresztjébe. Hiszem, hogy ő meghalt az én bűneimért, hogy elhordozta az én bűneimet, hogy ő feltámadt, és ezért vele együtt én is feltámadtam. És többé most már nem én élek, hanem ő él én bennem. És nincs semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Nekem örök életem van, és senki nem ragadhat ki engem Krisztusnak a szeretetéből. Mert ő megbocsájtott nekem, és nincs semmi kárhoztatásom, és kegyelemből van üdvösségem, hitáltal, és nem a cselekedetekből. Tudjuk ezt? Tudod ezt? Hogy van egy ilyen, hé, engem ne próbálj meggyőzni. Hát a Biblia nem ezt mondja. Pálnak nem ez a teológiája, hanem azt mondja itt a 38. versben, hogy vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai férfiak, hogy ő által hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát. Hogy ő általa van a bűnök bocsánata. És nem más által, nem másképp, nem máshogyan, hanem Jézus által. És aztán utána azt is mondja majd a 39. vers, és mindabból, miből Mózes törvény által nem igazulhatunk meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Ez hit által van. Nem a törvény, nem a cselekedetek, nem bármiféle kopogtatás, vagy nem bármiféle bemerítés, vagy nem bármiféle nyelveken szólás, vagy bibliaolvasás, vagy gyülekezetbe járás, hanem egyedül hit által van az üdvösségünk. Azt mondja Pál, és ez a teológiája, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt egy pár szépen levezeti. Eljutunk, ezt teszi, innen jött, ilyen Jézus, és belemehetnénk a részletekbe, hogy ő tökéletes, hogy ő szeplőtelen, hogy szűztől fogant, és stb. És mehetnénk végig. De ugye ide jutunk a végig, hogy ő benne van a bűnöknek a bocsánata. Nem a mózesi törvények, nem a cselekedetekből, hanem abban, hogy mi elhisszük, amit ő tett értünk a kereszten. És a legfőbb bíró, a legnagyobb bíróság ugye ezt az ítéletet hozta, hogy aki hisz, annak megvan az igaz mi voltja. Az Jézusnak az igaz mi voltát kapja. És csak ez számít. Csak ez a lényeg. És legyél ebben erős. Alapozódj meg ebbe, így gyökeredd meg ebbe, hogy legyen egy jó teológiát. Ha befejezzük nem fogjuk befejezni most ezt a részt, vagy ha az apostolok cselekedetét egyszer befejezzük, akkor aztán utána a római levelet fogjuk azt hiszem benni. Hogy legyen egy jó teológiát. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a hamis tanítások, a hamis zenek, a hamis hullámok, hogy ne vigyenek minket el. Mert a mi teológiánk egyébként nagyon egyszerű, nem kell megijedni. Ez nagyon egyszerű, mert ennyi. És ott is nagyon egyszerű. Pál végig fog menni, hogy hit által van. Nem ez, vagy nem az. Nem eljuttak mindenkit ahhoz a ponthoz, hogy bűnös vagy, és meg kell térned. És ott van a kereszt. És ott van a megoldás, és fogadd el, hidd el, és aztán kegyelemben járunk, és kegyelemben fogunk tovább járni, és nem a törvényben. Legyen egy jó teológia. Olvasd az igét, kutasd azt, és erősülj meg abban, és nehogy, ne engedd, hogy félre menj, hogy félre vigyened. Most fejezzük be egy imával. Uram, köszönjük neked ezt a mai estét, köszönjük, hogy elküldted Jézust, és köszönjük Jézus, hogy ez a teológia, és ez egyszerű, hogy eljöttél, meghaltál, és feltámadtál. Köszönjük, hogy aki hisz ebben, annak örök élete van, annak üdvössége van. Köszönjük, hogy ezt választottad, Uram, hogy ilyen kegyelmes módot választottál, hogy nem valami cselekedet, nem valami módszer, nem valamiféle vallásos dolgot kell tennünk, hanem el kell hinnünk azt, amit te tettél ott 2000 évvel ezelőtt a kereszten. El kell hinnünk, hogy feltámadtál és bevégezted a munkát. És nekünk semmi dolgunk már ezen. Nem kell hozzátennünk, nem kell, Uram, bármit is még munkálnunk azon, hogy üdvösségünk legyen, hanem elfogadni ezt. És Uram, köszönöm, hogy ezt ilyen egyszerűvé tetted. Hogy ezt a gyermek is megértheti, és bemehet az örök életbe. Uram, azért imádkozunk, hogy ebben a városban, Uram, itt sokan megértsék ezt. És hadd legyünk mi ennek ilyen hiteles tanúi, jó tanúi, akik át tudjuk mondani ezt az egyszerű üzenetet az embereknek. És hűen és jól képviselhetünk téged. Hadd legyünk olyan emberek, formálj minket olyan emberekké, amilyen éppen Pál vagy Barnabás volt. Akik nem maguknak akartak nevet vagy hírnevet szerezni, hanem neked, Jézus. Uram, azért imádkozunk, hogy ez a gyülekezet is, hogy mindjárt itt mi neked szerezünk hírnevet, hogy az életünk rólad szóljon, és rólad tanúskodjon, Uram. De kérlek, hogy adj nekünk ehhez sok erőt, adj nekünk, Uram, ehhez, add nekünk ehhez a lelked, add nekünk az ajándékaidat, hogy nap mint nap, Uram, tudjunk tanúskodni. És Uram, amikor elbukunk, amikor meg elesünk, akkor adj erőt felkelni, és tovább menni, és hozzászaladni, ahogy éppen Dávid király is megtette. Uram, köszönjük a kegyelmedet, a hosszan tűrésedet, köszönjük ezt a mai estét. Kérlek, hogy áld meg a hétvégénket, kérlek, hogy áld meg az előttünk lévő szolgálatokat, az evangelizációkat, Uram, kérünk Balázsére, hogy megy Dömösre, és járnak majd Esztergomba, meg Bajára, és az ország minden pontjára, és viszik a jó hírt. Használd őket, Uram, és ments meg rajtuk keresztül sok embert. Imádkozunk, Uram, ezért a csabrendeki gyerektáborért is, hogy önts ki oda a lelkedet, és hozzod a segítőket még. Kérünk, hogy gondoskodj, és ments meg azokat a gyerekeket, akik ott lesznek. És imádkozunk, Uram, Lakiért is, hogy, hogy sikerüljön neki ez a vizsgája, és segíts neki, Uram, átmenni ezen a nehéz időn, és mutasd meg neki, hogy mi az, amit ezen keresztül mutatsz neki, tanítasz neki. És kérlek, hogy vedd le a válláról ezeket a terheket, és nyugtasd meg őt, Uram. Kérlek, hogy adj neki sok erőt. Köszönjük, Uram, hogy itt lehettünk. Köszönöm, hogy hoztál új embereket, Uram, áld meg őket, és legyen meg az ő életükben is a Te akaratod, Jézus. Köszönjük, Uram, és kérlek még azért, hogy vezess minket ahhoz a házhoz, amit Te akarsz nekünk adni. És ha ez az, amit ma most készítettél, akkor vezess minket, és nyisd meg az ajtót előttünk, Jézus. A Te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Amen.